Moda Gündemi. Moda Gündeminden merhaba. Yine bir çarşamba günü sizlerle beraberiz Radyo Havan'da. İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Levent Alemdar ile birlikte. Merhabalar diliyorum. 2015 mesleğimize tüm insanlığa umarım umut aşılar diye düşünüyorum. Çünkü son dönemlerde çok fazla ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi açıkçası genel anlamıyla ülkemize baktığımızda sürekli umutsuzluğa kapılıyoruz. Yargılamaların durdurulduğu, sorunların açıklanamadığı, üstü kapatılmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Dileğim bütün bu soruların cevaplarının olduğu bir ortamı yakalarız 2015'te diye düşünüyorum. Peki 2015 yılı için umut aşılamak istiyoruz. Dileklerinizle başladık bunlar. Evet. Odanın gündeminde neler var acaba? Elinizde odanın bir liste görüyorum. Odanın gündeminde birçok şey var tabii. Öncelikle bir hafta boyunca meslektaşlarımıza yaşattığımız bu sıkıntılı bir süreç için kendilerinden özür dileriz. Bu sözleşmeler dolayısıyla. Tabii ki elimizde olmayan bir takım nedenler, Türk Eczacılar Birliği'nin her şeyi son dakikaya bırakmak gibi bir niyeti yılbaşı üstünde meslektaşlarımızın da iki ayağını bir pabuca soktu açıkçası. Ve bir hafta süre içerisinde İstanbul'da tamamlamaya çalıştık. Umarım hiçbir meslektaşımın sözleşmesiz kalmamıştır diye düşünüyorum. Buna hiç gerek yoktu. 2013 yılının aynı sözleşmesini, kelimesi kelimesine aynı olan sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldık. Bu kadar gecikmeye, yani böyle bir sözleşme imzalamak için yılın son günlerini beklemenin bir anlamı yoktu. Daha önceden üstelik belki de hiç ücret talep etmeden bu sözleşmelerin yapılması gerekirdi diye düşünüyoruz açıkçası. Ama maalesef Türk Eczacılar Birliği'nin yılbaşı sürpriziyle karşılaştık bu konuda. Bunu açtık, çok sıkıntı vermeden çözümledik diye düşünüyoruz açıkçası yönetim olarak. Yine de meslektaşlarımızı koşuşturduğumuz için kendilerinden özür dileriz. Peki tekrar bir sözleşme imzalanacak bildiğim kadarıyla 2015 yani, yılında. O bu nasıl zaten olacak? Sözleşme yaptığımız sözleşme 2014 yılına aitti. Evet, geçmiş yıla ait. 1 Nisan itibariyle sözleşmelerde attığımız tarihte 1 Nisan'dı. Nisan itibariyle geçen bir sözleşmeydi. Bugüne kadar işte sanıyorum Eylül ayına kadar sürekli erteleme yazısını yayınladık. Ama ondan sonra yazı da yayınlanmadan Aralık ayının son günlerinde yapmak durumunda kaldık. Hiçbir değişiklik olmadı sözleşmede ve yani en ufak bir maddede iyileştirme olmadan sözleşmeyi imzalamak durumunda kaldık. Önümüzdeki yıl 3,5 yıllık sözleşmenin bitim dönemi muhtemelen onu da tahmin ediyorum muhtemelen seçim sonrasında yeni kurulacak hükümetle bu sözleşmeleri yapmak durumunda kalacağız. 1 Temmuz'a kadar geçerli. Seçimlerde 7 Haziran'da olduğu düşünülürse yeni hükümetle bu görüşmelerin başlayacağı bir dönem yaşayacağız. Açıkçası bizler sözleşmelerin bu kadar uzun süreli tutulmasının çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü arada çıkan sorunların telafisi mümkün olmuyor. Oysa sözleşmeler birer yıllık olmuş olsaydı en azından pazarlık masasında daha güçlü oturma şansımız vardı. Birçok meslektaşımız açısından yaşanan sıkıntıları yetkililere iletmemize rağmen açıkçası arkadaşlarımızı zorunlu olarak çözüm için adli makamda dava açmak durumunda bıraktırıyoruz. Bu konuda yapacak başka bir çözüm yok. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'yla o konuda mesafe almak bazen oldukça güç. Evet. Evet, sözleşmeler evet, meselesini geçti. Burada tamamladık sanırım. Nöbet kitapçıklarımızın basımı devam ediyor. Birçok arkadaşımız telefonla bizden soruyorlar ne zaman alabiliriz diye. Açıkçası bu nöbet kitapçıkları da birazcık sözleşmelerin azizliğine uğradı. Bu dönem içerisinde hazırlanan nöbetler hazırlandı, bitti. İlk 15 günü zaten internet sayfamızdan yayınlıyoruz. Birçok arkadaşımız kendi nöbetlerini öğrenmek için özellikle kitapçıkları istiyor. Bir yıllık boyun bazında basımı 15'ine kadar biter diye düşünüyorum maksimum. Çünkü eskizler yani baskılar matbaaya gitti. Şu an matbaanın elinde. Onları hızlandırmak istiyoruz. Bir hata olup olmadığı konusunda kontroller yapılıp hemen baskıya geçecek. 15'inden önce biter diye düşünüyorum. Bir aksaklık olmaz diye düşünüyorum. Dağıtım yapılacak daha sonra. Evet. Yine geçen seneki gibi Avrupa ve Asya ayrı ayrı olarak çıkarılacak. Ekonomik anlamda öyle düşünüyoruz. Evet. Çok kalın bir kitapçık oluyor. Çok da kullanılmıyor. İnternet sayfamızdaki şeyler daha güncel kalıyor. Nöbetler internet sayfamızdan takibi daha doğru aslına bakarsanız nöbetlerin, ama yine de bölgesel olarak yıllık nöbetleri takip eden arkadaşlarımız için bunların kitapçıkların basımı bitecek diye düşünüyorum. Peki. Bunun dışında yine doğrudan yönetime gelen taleplerle ilgili olarak iş güvenliği ve risk analizi yapılması ile ilgili talepler gelmeye devam etti. Bununla ilgili bir kurumla anlaşmayı bitirmek aşamasındayız. Bu çalışanların risk iş güvenliği sertifikası ve eczanelerin risk analizi tablosunu hazırlamak için. Bunlarla ilgili sanıyorum bir iki güne kadar internet sayfamıza bununla ilgili şeyi koyacağız. Bununla ilgili meslektaşlarımız şuna dikkat etsin. Daha önce yaptırmış olanların tekrar yaptırmalarına gerek yok. Risk analizleri yapılan risk analizleri 6 yıl için geçerli eczanelerde yasa gereği. Sertifikalarsa, çalışanların sertifikaları ise 3 yıl geçerli. Bu nedenle şayet yeni bir personel almışlarsa bununla ilgili sadece iş güvenliği sertifikası için müracaat edebilirler. Bunları ayrı ayrı değerlendireceğiz bizler de. Yani sertifika ayrı, risk analizi ayrı değerlendirilecek. İsteyen meslektaşımız ikisinden birine veya ikisine de müracaat edebilecek. İş güvenliği sertifikası için muhtemelen bunun 4 saati uzaktan eğitim, 4 saati merkezimizdeki birebir yüz yüze eğitimle gerçekleşecek bir dönem olacak. Kayıtları alacağız, merkezde toplayacağız. Ondan sonra şifreler verilecek arkadaşlarımıza. Buradan şifreler vasıtasıyla uzaktan eğitimi takip edecekler. Uzaktan eğitimi bitiren arkadaşlarımızla, tamamlayan arkadaşlarımızla merkezde yüz yüze eğitim verilecek. Bu şekilde sertifikalarını alacaklar. O da merkezinde. O da merkezinde veyahut Kadıköy şubemizde, İstanbul KOP'un Kadıköy şubesindeki bürolarda. Yani bu yerleri biz belirleyeceğiz. Arkadaşlar doğrudan arayıp kendileriyle görüşüp tarihlerini açıklayacaklar şeylerin. Evet. Yani bu konuda bir çalışmamız var. Kısa süre içerisinde de bunu yayınlayacağız açıkçası. Bir başka konu her yıl rutin olarak yaptığımız bizim terazilerimizin kontrolü var. Bunlar geçen yıl itibariyle özel sektöre havale edilmişti. Bu yılda bu konuda kalibrasyon yapan şirketlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa sürede onu da açıklayacağız. Onlarla ilgili işte yasada bir takım değişiklikler yapılma ihtimali vardı. Onun düzenlemelerinin çıkması itibariyle sanıyorum Aralık ayı itibariyle onlar bitti. Şu an birkaç bu konuda kalibrasyon yapan birkaç şirket bize müracaat etti. Onlarla ilgili bir görüşmeleri yapıp onu da kısa süre içerisinde internet sayfamızdan duyuracağız. Bu konuda arkadaşlarımızın çok acele etmesine gerek yok. Bu talepler Şubat ayı sonuna kadar alınabiliyor. ve şeyleri de Mayıs sonuna kadar da bunların yapmalarını şart koşacağız arkadaşlarımızdan. Hı-hı. Bu konuda bilgileri olmasını istiyorum meslektaşlarımın. Evet, hassas terazilerin denetlenmesi, evet, kontrolü konusunda. Şimdi bir başka şey, bugün internet sayfamızda da yayınladık. Sosyal Güvenlik Kurumu kendisine sorulacak sorularla ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyor. Bununla ilgili servis masası uygulaması diye bir birim açtı. İnternet sayfamızda bunun detayları var. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen reçetelerde karşılaşılan sorunlarla ilgili bu masaya internet üzerinden bir dosya oluşturularak sorular sorulabiliyor ve bu sorular belirli süre içerisinde buradan takip edilerek cevaplar alınıyor. Acil duyurular, istemlerin de karşılanacağı söyleniyor ama bu acilin doğrusu cevabın ne kadar kısa sürede verileceği konusu biraz şüpheli. O değerlendirmeyi sanıyorum arkadaşlar kendileri, Sosyal Güvenlik Kurumu kendileri yapacak ve ona göre yapacak. Bu konudaki şu anki adresleri, yeni adreslerini yayınladı bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu. Ve bu adresler şu an deneme olarak görülüyor. Bir aylık bir süre içerisinde 1-1-2015 tarihinden itibaren bu sayfaları açtı. 1-2-2015 tarihinden itibaren de resmi uygulamaya geçecek ve telefonları, bu konudaki telefonlar da var. Onları devre dışı bırakacak sanıyorum. Şimdiye kadar telefonla mı soruluyordu SGK'ya bu karşılaşılan sorular? Evet. Yani telefon aracılığıyla göndermiş olduğunuz sorularımız ve önerilerimiz servis masası uygulamalarıyla takip edilip çözüme ulaştırılacaktır deniyor. Hı. Onları muhtemelen tahmin ediyorum telefon uygulamasını devre dışı bırakmak gibi bir niyetleri var. O amaçla yapıyorlar. Hı hı. Şöyle bir avantajı olabilir bunun. Sorduğunuz soruların, özellikle çok şüphede kaldığınız soruların cevaplarını bulduğunuzda bu cevaplar arşivde saklanacak. Hı hı. Bunları daha sonra tabii Sosyal Güvenlik Kurumu son anda bir değişiklikle bunların işine gelmeyenleri kaldırmazsa oradan. Hı hı. Bunlarla ilgili soruları sizin sorularınızı eşdeğer sorular varsa hemen o sayfalardan onların cevaplarını alarak hastalarımıza bu konuda bilgi vermek imkanına sahip olacağız. Yani orada bir bilgi bankası oluşacak sorularla ilgili. O bilgi bankasındaki soruları tekrarlamadan hastalara iletişim kurma şansına sahip olacağız. Çünkü son dönemlerde yine çok kısa süreli olarak bir takım değişiklikler söz konusu oluyor. Dileğimiz tabii bütün bunların bir rutin içerisinde kısa süreli değil, belirli periyotlarla bir iyileştirme yapılması ve bunu eczacıya çok daha düzenli bir şekilde duyurması. Sağlıklı olanı bu. En azından eczacı ve hekim bu konuda bilgi sahibi olduktan sonra uygulamaya geçmesi doğru olanı. Bu konuda sosyal güvenlik yetkililerine de bunu ilettik. Özellikle değişiklikler konusunda hekimlere bilgi verilecek bir sistemin kurulması lazım. Yani bu konuda aile hekimliği uygulamasıyla mı olur, bütün hastanelere bilgi verme sistemiyle mi olur veyahut reçete giriş ekranı üzerinden bir bilgi verme sistemiyle mi olur? Hı hı. Yani bunun bir şekliyle hekimlerin bilgilendirmesi, hastanın mağdur olmasını engellemek amacıyla bilgi verilecek bir sistemin kurulması gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki taleplerimizi de gerekli şifahi toplantılarda kurum yetkililerine ilettik. Hı hı. Sanıyorum oradaki sıkıntılardan büyük bir bölümü henüz e-reçete uygulamasının tam anlamıyla oturmamış olmasından kaynaklanıyor. Çünkü takip ettiğimiz kadarıyla özellikle tatil günleri ve acillerde hekimler e-reçete uygulamasını çok fazla kullanmak istemiyorlar. doğal karşılıyorum şu nedenden, bir acil sistemi içerisinde yanında hiçbir yardımcısı olmadan hizmet veren bir hekimin böyle bir şeye yetişme şansı yok. Çok yoğun hasta bakıyorsa böyle bir uygulama. Ama buna bir çözüm getirmeli. Madem bu uygulama devam edecek, buna yönelik de bir çalışma yapıp bir uygulama getirilmeli. Aile hekimlerine uygulanan nöbet sistemini aile hekimleri kabul etmediler. Halen tepki devam ediyor ve cumartesileri nöbet tutmayacaklarını açıklıyorlar. Bu devam ediyor. Bu demektir ki şu anki sistemin çözümü olarak önerilen aile hekimlerine cumartesileri nöbet tutturulması sistemi zannedildiği gibi bu sorunun çözümü değil. O konuda yeni bir öneri. Bu öneriyi yapmadan önce de bütün paydaşlarla bir toplantı ve bunun çözümün neler olabileceği konuşulması gerekti. Ne inanıyorum. Tabii bu böyle bir toplantı talebi gelirse bizim her zaman olduğu gibi özellikle muayene ücretlerinin bu konuda bu sistemin üzerinden kaldırılması gibi önerilerimiz halen devam ediyor açıkçası. Bunları talep etmeye devam ediyoruz. Bu konuda özellikle iyi eczacılık uygulaması, son çıkan yönetmeliğe yönelik olarak iyi eczacılık uygulamaları ile ilgili bir tüzüğe yönelik bir uygulama kriterleri hazırlanacaktı. Bununla ilgili çalışma bitmedi. Bakanlığa bu konudaki görüşlerimizi, yönetmeliğin eksik olan tarafları ile ilgili görüşmelerimizi ilettik. Hala oradan bir toplantı talebi bekliyoruz. Açıkçası bu talebi göndereceklerini söylediler ama şu an kurum başkanı değişti biliyorsunuz. Sayın Ben ayrıldı. Bu yeni kurum başkanının bu işe nasıl bakacağını veya bu konudaki tavrının ne olacağını bilemiyoruz ama kurum yetkilerinin, geçmiş dönemdeki kurum yetkilerinin yönetmeliğin bazı maddelerinin değişmesi gerektiği, bu konuda çok acil karar verildiği, yani acele karar verildiği ve bir takım aksaklıklar olduğu kabul ediliyor. Ama hangi konularda aksaklıklar olduğunu düşündüklerini açıkçası bilmiyoruz. Bunun dışında bir başka şeyde şunu söyleyeyim. Belirli bölgelerden özellikle üst limitte karşılanan reçetelerle ilgili talepler geliyor. Bu talepler ile ilgili bir çalışma başlattık yeni yıl itibariyle. Açıkçası oradaki genel tavrımız şu. Bölgesel olarak biz bu tip reçetelerde reçetelerin mümkün olduğunca o bölgedeki eczanelere dağılmasını istiyoruz. Bu nedenle de üst limitleri o oranda belirlemeye çalışıyoruz. Ama amaç hastayı ve eczaneyi sıkıntıya sokmak değil, mümkün olduğunca tek bir veya iki eczanede toplanmasını önüne geçebilmek, biraz daha dağılmasını sağlamak. Bu konudaki bölgelerden gelen talepler, eczacılarımızdan gelen taleplerle o bölgesel bazlı veya tümüyle ilgili merkezde bir çalışma yapıyoruz. Hakikaten merkezde bu bölgelerle ilgili sıkıntıları gördüğümüzde onlarla ilgili yeni bir talep geldiğinde onları yükseltmek konusunda çalışmalar başladı. Sanıyorum bu ayın sonu olmadan onlarla ilgili bir sonuca ulaşırız diye düşünüyorum. Yeni bir duyuruyla herhalde tabii, bu hizmetler duyurulacak. Duyurulacak evet. Diyorum. Yani şu an genel anlamıyla şeylerimiz böyle, bu haftaki sorunlarımız böyle. Yalnız bir arkadaşlarıma şunu hatırlatayım. Hava koşulları nedeniyle dün bir saat erken kapattık odasını. Bugün de aynı koşullar geçerli olabilir. Yani özellikle bu bir iki gün içerisinde İstanbul ciddi bir ulaşım sorunuyla karşılaşıyor. Buzlanma nedeniyle meslektaşlarımızı çok geçe bırakmadan, şayet sorunlar varsa, özellikle üst limitlerle ilgili çıktı almak ve odamızı onaylatmaları gerekiyor arkadaşlarımızın. Bununla ilgili çok geçe kalmadan bu işlemlerini yaptırırlarsa gelip kapıda meslektaşlarımızın kalmasını üzülürüz açıkçası. Hı hı. Çünkü personelimizin de eve ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hı hı. O nedenle bu bir iki günlük hava muhalefeti nedeniyle birer saatlik erkene alma ihtimalimiz olacak. Bu konuda da meslektaşlarımızı uyarmak istiyorum açıkçası. Peki. Çok teşekkür ederiz Levent Bey. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatalım, bize sorularınızı iletebilirsiniz. Radyo Hava'nın mesaj kutusu aracılığıyla Radyo Hava'nın internet sitesinden. Ayrıca ieo.org.tr'ye de gönderebilirsiniz sorularınızı. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar diliyorum. Oda Gündemi.